रहा सुत सरे बवी रहा इतन क्रूदला रंजित को मोदुआ बहिंगो सौखी तू Xotasuna, kemen azbete eta segida luzatu Zakitzen, harira Zutazari, badira Izua, atejo gaba Badakit begiak izten dituzu lasarri Belurti alamez lari trebe Biak idatzi beharko ditut Badazpada ere Itzakitzen Harira Zutazari Badira Izen ororen Egoskorkeria zat Jetiboak aurreztu Aidean ere Erro ugari badituzula gaiestu Itzakitzen Harira Zutazari Badira Irekitan